κυρία μου, ούτε κι εγώ ήμουν εκεί. Ούτε το αίμα μου έτρεχε στους ηλίσιους καμπούς. Μόνο ένα φιλί αρπαγμένο από τη βροχή παραμένει να φυλάει αυτή την ησυχία. Η πόλη καταστράφηκε, η ύπαιθρος εξολοθρεύτηκε. Ο ουρανός βιαστικά σκεφτόμασταν δίπλα σε μαυσολέα κατακόμβες. Στο σπίτι δίπλα στο τυφλό όμηρο σε παρακάλαγαν εμπιστευτοί. Στο αύριο εσύ κι εγώ μεθυσμένοι από ελπίδα και να υπακούσουμε στη σκοτεινή νύχτα. Θύματα μιας μπερδεμένης επανάστασε, ο χειμώνας χλέβαζε, η αηδόνα πέθαινε και εμείς πια χωριστά ανταλλάσσαμε ένα πιάτο φακές για την ελευθερία μας. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια οικογένεια, θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Ποτέ δεν μας έλειψε το απαραίτητο, αλλά πως να αγαπήσεις ένα ποιητή. Τα τραγούδια του ήταν σερήνες για σένα, οι άρπιες του χρήματος περιφέρονταν κι η μέδουσα της εξουσίας κλήρινε υπό την προστασία μιας νέας αυγής.